بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اللہ نے بڑی تیز آندھی بھیج دی. یہ تقریباً 30 دن محاصرہ رہا, وہ پڑے رہے ادھر مسلمان ادھر رہے, شدید ترین بھوک سردی یہ سارے معاملات. لیکن یہ کہ پھر آخر میں اللہ نے ایک تیز آندھی بھیجی. اس آندھی نے کیا کیا, ان کی جو دیگیں چڑھی ہوئی تھیں راشن پکانے کے لیے وہ الٹ گئیں, خیموں میں آگ لگ گئی, آنکھیں ریت سے بھر گئیں, کوئی نظر نہیں آ رہا, ایک وہاں پر افراتفری مچ گئی اور ایک عجیب جو ہے ان کی حالت ہو گئی. پھر انہوں نے خیمے اٹھاڑے اکھاڑے اپنے, اور وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے.